ve günahta ısrarın insanın cehennemini nasıl oluşturduğunu anlatmıştık. Ve muttakilere sıra gelmişti. Yani Müslümanlara Allah-u Teala'nın nasıl muamele yapacağı konusuna geldi. Bugün burayı anlatacağız. Bugün cennetten bahsedeceğiz yani. Ve zaman kalırsa bu sayfanın son, yani Duhan suresinin son ayetlerinde Kur'an'la ilgili bir konuyu ele alacak Allah-u Teala. Onu işleyeceğiz. Şimdi geçen haftadan bıraktığımız ayetten başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel muttakine fi makamin emin. Muttakiler fi makamin, bir mekandadırlar, bir makamdadırlar, bir yerdedirler. Eminin, güvenli. Güvenli bir yer, emniyet içerisinde bir makamdadırlar. Şimdi bu ayeti kerimede üç kelime var. Muttaki, makam, emin. Bu üç kelimeyi birbiriyle bağdaştırarak bir konuşalım. Muttaki kavramını bir özetini yapayım size, daha evvelden yapmıştım. Onun için detaylı bir şekilde ele alacağım bunu. Fakat muttaki kelimesi vikayeden gelir. Vikaye kendini korumak demektir. Nereden korumak? İnsanları üzmekten korumak, Allah'a karşı günah işlemekten korumak. İnsanın kendisini yanlıştan koruması dedim. Hatırlarsanız buna bağışıklık sistemi dedim. Bedenin bağışıklık sistemi neyse, biyolojik bağışıklık sistemi neyse, insanın manevi bağışıklık sistemi de takvadır. Bunu uzun uzadıya anlatmıştık. Şimdi diyor ki Allah-u Teala muttakiye, ben mahşerde ona bir takım vaatlerde bulunacağım diyor. Yani dünyada kendisini manen disipline eden adam. Disipline eden adam. Yani muttaki denen adamı şöyle hayal edelim, çok daha güzel olacak tahmin ediyorum. Anlaşılması için. Muttaki adama bir asker, bir polise lüzum yok. Şöyle iyi davranması için. Bu adamın polisi kendi içindedir. Bunun imanı o kadar sağlam ki bu adamın, bu adama kötü bir şey yaptırmak mümkün değil. Şeytan bile kötü bir şey yaptıramıyor buna. Bu daima iyiden yana çalışıyor. Yani polisi ve jandarması kendi aklı, kendi kalbi, jandarması bu. İşte bu adama Allah-u Teala muttaki diyor. Şimdi polisi ve jandarması kendi içinde olan adam fi megamin eminde olacak. Emniyet makamındadır diyor. Güven makamındadır diyor. Bu dünyada bu adam güvenilir adam olduğu için o dünyada da güvenilir bir yere koyacağım onu diyor Allah-u Teala. Bakınız. Bu çok önemli bir nokta. Demek ki muttaki adam bu dünyadayken amelleriyle kendi cennetinin taşlarını oluşturuyor. Yani o kendi cennetini kendisi yapıyor. Projesini de kendisi yapıyor. Ne olacağını, ne nasıl ikram edilecek ona, o kendisi planlıyor onu bu dünyada. Buna muttaki diyor Allah-u Teala. Şimdi bu muttakinin önemi neydi? Kimse bunun elinden, dilinden zarar görmez. Bu adamın, bu dünyada. Yani güvenilen bir adamdır. Yaptığı işi, her şeyi, hem Allah güvenir ona, hem kul güvenir ona. Yetti de bu adam. Bu adam, buna kullar da güveniyor, Allah da güveniyor. Bu adam muttaki oldu şimdi. Bu kadar güvenilen bir adam, işte orada diyor Allah-u Teala, ahirette de ben ona bir makam vereceğim, bir yer vereceğim. Eminin, emniyette olacak. Güvenilir bir yer vereceğim. Şimdi demek ki Kur'an-ı Kerim, bu ayeti kerimeleriyle bizi ne anlatmaya çalışıyor şimdi? Gelecek ileride ama ben şimdiden söylüyorum size. Bize demek istiyor ki Allah-u Teala, güvenilir olursanız ahirette de güven makamında sizi haşrederim. Demek ki burada Allah-u Teala iki büyük değer sistemini öne çıkarıyor. Nedir o? Güven duygusu, güven, güvenilir, emniyet değeri. Çünkü değerlerin en başında, en başından bir tanesi evrensel bir değer. Dünyada bütün toplumlar güven, emniyetin uğruna mücadele veriyor. Askerliklerimiz, polislerimiz, şunumuz, bunumuz, kilitlerimiz, kapının kiliti bile güven içindir yani. Her şeyde güveni arıyoruz. Arabanda güven arıyorsun, kilit arıyorsun. Çalarlar onu. Ha. İşte bu güven denen evrensel bir olay bütün dünyanın her tarafında. Bu güveni yakalamak, onun uğruna çalışmak, onun uğruna eğitim sistemi ve onun uğruna talebe insan yetiştirmek lazım diyor Allah-u Teala. Güven, güvenilir insanı yetiştirmek lazım. Yani tutup da bir futbol takımının yöneticileri güvenemeyeceği bir teknik direktörü takımın başına getirmez. Orada bile emniyet arıyoruz kardeşim. Güvenemediğin kadını evine gelin olarak alır mısın? Hanım olarak alır mısın? Güvenemedin bir delikanlıya kızını vermek ister misin? Her gün gidip kadınlarla düşüp kalkan bir delikanlıya senin kızını verip de azap çekmesini ister misin? Demek ki her yerde güven. Hayatın her kesiminde güven var. Bu bir değer sistemi. Bütün dünya bunu kabul ediyor. Ve Allah-u Teala diyor ki bu güven denen değerin ağacına su veren muttaki adama da ben de orada güven makamı vereceğim diyor. İşte size bize aslında nasıl bir insan yetiştireceğimizin politikasını yapıyor Allah-u Teala burada. Onun projesini yapıyor. İşte muttaki kelimesi makamın eminin dediğimiz bir güven meselesi. Şimdi bu ayeti kerimeyi bu dünyaya uyarlayalım. Yani tutup da şimdi ahireti burada sadece anlatmıyor Allah-u Teala. Şimdi bunu bu dünyaya uyarladık. Biraz evvel anlattım size bir ufak bu dünyadan ama bakınız arkadaşlar, muttaki olmayan bir toplumu Allah-u Teala bu dünyada güvenilir bir makam vermez ona. Her korkas, ayağını atarsan felancı ne der? Bu ayağını bu tarafa atarsam o biri ne der? Korkuyorsun, titriyorsun değil mi dünyada? Ha bugün sen muttaki olsan, öyle muttaki bir toplum yetiştirsek bu dünyada kimseden korkmaz. Anlaşıldı mı şimdi? Çocuğunu korkuyorsun. Üniversiteye gönderirken ne olur? Eroin mi yakalanır? Eroin mi gelir? Şunu mu gelir? Bunu mu gelir? Toplum hep korku içerisinde. Dünya siyasetinde korkuyoruz. Dünyada korkuyoruz. Mem neredeyiz? Oradayız. Buradayız. Burada bir eksiklik var. İşte bunu Allah-u Teala söylüyor. Benden ey insanlar, ey milletler, güvenilir bir makam istiyor musun dünyada? Bir yer. Bir sosyal statü. Dünya siyasetinde güvenilir bir yer istiyor musun? Ya o zaman muttaki olman lazım. Muttakinin bir manası nedir? Dördüncü cüzde fakirin elinden tutup kaldıran adamdır. Fakirini gözetmeyen toplumlar emniyet içerisinde olmazlar. Fakirini gözetmeyen insanlar, işçisine hakkını vermeyen, çalışanına hakkını vermeyen toplumlar o işçilerden emniyet içerisinde olmaz. Kendi işçisinden korkar, kendi adamından korkar. Sosyal düzeni anlatıyor burada Allah-u Teala. Anladın mı şimdi? Dev gibi bir ayet bu şimdi. Bunu anlatmamız lazım. Bunu halka anlatmamız lazım. Bunu Türkiye yani. Ha. Demek ki bugün insanlar işçisinden güvende değil. Hoca talebesinden güvende değil. Siyasetçi halktan güvende değil. Halk siyasetçine güvende değil. Bu nedir bu? Burada bir eksiklik var. Burada eksiklik olan dünyada evrensel değerleri insanımıza kazandıramamamızdır. Bu kadar basit. Bu kadar basit. İşte Yüce Allah bunu 1400 sene evvel burada söyledi. Emniyet içerisinde bir makam mı istiyorsun diyor bana. Ha o zaman muttaki olacaksın. Kendin bir defa iç aleminde güveni kuracaksın. Yani sen nefsine karşı, aklına karşı, kalbine karşı bir emniyet olacak. Nefis denen o korkunç ejderha, o korkunç cehennem kaynıyor içinde. Aklın güvende mi nefsinden? Kalbin güvende mi nefsinden? He? Mıdır değil midir? Değilse sen zaten içinde kaybetmişsin takvayı. Sen iç alemindeki takvayı, emniyeti kaybetmişsin. Dünyada, sosyal hayatta güven nasıl bulacaksın? İç aleminde güvene ulaşmayan adam dış alemde nasıl güven bulur diyor Allah-u Teala. Öyle şey mi olur ya? İşte takva böylece hem psikolojik hem sosyolojik manada oluyor takva. Takva kelimesi Kur'an'da bambaşka bir olay. Yani ya işte benim bu küçük beynimle bu kadar anlatıyorum onu ancak. Bu kadar oluyor. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, onu emniyet içerisine bir makam vereceğim ona. Fi cennatin ve uyunin, ve onu cennetlere koyacağım. Ve uyunin, pınarlara, pınarların başında, cennetler içerisinde pınarların başında olacak. Yelbesüne giyecekler, min sündüsün. Sündüs ve istebrak. Bunlar ipek türüdür, ipek. Hafif ipek, ince ipek, kalın ipek manasına geliyor. Sündüsün ve istebrak. Mütekabiline, karşı karşıya oturacaklar. Öyle bir pınarların başında koyacağım onları, öyle bir cennete koyacağım onları. Hafif ve kalın ipekten giyecekler ve mahşerde karşı karşıya oturacaklar. Mütekabilin. Ben size şimdi mütekabilin. Arapça kelime karşı karşıya oturmak demek manasına gelir. Yani şu anda benim sizde durumum mütekabilin manasına gelir. Karşı karşıya oturacaklar diyor. Kedalik, işte bunun gibi. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ, onları birleştireceğim, bir araya getireceğim, onları yaklaştıracağım. بِحُورٍ عَيْنٍ Hur, beyaz demektir. Hur, Kur'an'da. عَيْنٍ, göz demektir. Büyük gözlü kadın manasına gelir. Büyük gözlü erkek manasına da gelir. Fakat burada çok ilginç Arapçada bir nokta vardır. Bunu bazı müfessirler zevvecnahum bihurinin, sizi hurilerle evlendireceğim manası vermiş. Bu yanlış. Hurilerle evlendirme olayı, orada bir nikah mikah meselesi yoktur. Zevvecnahum bi olmamalıydı diyor Fahrettin Razi. Çok ilginç bir hassas bir gramer. Arapça gramerinin kılcal damarlarına giriyor Fahrettin Razi. Diyor ki zevvece bi harfi ceriyle, bunu sadece Ramazan için anlıyor burada, o Arapça bildiği için. Zevvece bi proposition, İngilizce bilenleriniz varsa proposition deriz biz. Arapçada da harfi cer deriz biz buna. Zevvece bi ile kullanıldığı zaman da yaklaşmak manasına gelir. Yoksa nikah manasına gelmez, evlendirmek manasına gelmez diyor. Bu müthiş bir gramer bu. Bu acayip bir şey bu. Korkunç bir olay. Eğer diyor evlendirmek manasına olsaydı, tıpkı Ahzab suresindeki peygamberimizi seni Zeynep'le evlendireceğim, zevvacina keha harfı celle kullanmazdı onu diyor. Orada harfı celle kullanmadı diyor. Korkunç bir olay. Adam okutuyor yani, okutuyor böyle Arapça gramerde. Bu Keşşaf da böyle söylüyor bunu. Keşşaf, Allah rahmet eylesin hepsinden. Bizim yoksa bu manaya veremezdi. Yoksa biz orada hurilerle evlendirirdik insanları yani. Şimdi onun için tenkit ediyor kadınlar. Diyorlar ki hurilerle burada evlenecek, ben ne yapacağım diyor yani orada. Ben bu karısıyım, ben orada ne yapacağım diyor. Yanlış mana nereye götürüyor şimdi biliyor musun? Yanlış mana nerelere getiriyor şimdi? Ama bu arkadaşlar, inanır mısın cemaat-i müslümin? Yani bu gerçekten Arapçanın gramerinin o kadar hassas bir noktası var ki. Yani ben de bu hatayı yapacaktım size bunu bilmeseydim. Başka türlü mümkün değil. Mana ortada. Ben de diyecektim evleneceksiniz diyecektim size ben de burada. Sizi hurilerle evlendirecektim. Hayal peşine koşturacaktım sizi yani. Ne yapayım? Ama Fahrettin Razi, Keşşaf denen bu müfessirler bu gramer konusunda bir numara bu Keşşaf. Yani üzerine yok adamın. Türktür bu. Araplara gelin benden Arap dilinizi öğrenin diyen adamdır bu. Haykırmıştır böyle. Ey Araplar gelin dilinizi benden öğrenin diyen bir Türktür bu Keşraf. Adam Zemahşeri. Esas adı Zemahşeri'de doğmuş bu adam. Fakat ben onlara buradan rahmet okuyorum. Çünkü bizi öyle bir yanlıştan çeviriyorlar ki. Yani bunu bilmemek, bunu kafamdan bilemezdim bunu. Bugün dil, linguistik meselesi bu yani. Dil konusunu ben o kadar bilmem bunu. Şimdi diyor ki Allah-u Teala onları diyor ve zevvecnahum bi hurin aynin, huri ayn dediği hur beyaz demektir, ayn gözlü demektir. Bu illa da kadın manasına gelmez. Bize huriler dediler, bizi aldattılar yani. Huriler var orada falan, onunla evleneceksin falan. Ya hurinin burada kadın değil, öyle bir olay yok yani. Ha, işin tarafı şu. Siyah göz olur ya, siyahın beyazı da bembeyaz olur ya. Şimdi bir adam düşün, siyah gözlü, simsiyah göz bebeği var. Gözünün etrafındaki beyaz da bembeyaz. İşte hurin aynen bunu diyor. Bunu anlatıyor yani, bunu size anlatmış oluyorum şimdi burada. Fakat buradaki zevvecnâhum bi harfi celi dedi mi? Bak harflen bir harflen Arapça ne kadar oynuyor görüyor musun? Efendim, biz sizi oraya yaklaştıracağız birbirinize diyor. Orada Müslümanlar, cennetteki Müslümanlar, biz peygambere yaklaşacağız. Ya, peygamber bize yaklaşacak. Biz insanlar orada birbirine dost olacağız, bir araya geleceğiz. Asırlarca evvel yaşamış ama asla tanımadığımız insanlarla bir arada olacağız. Çünkü ölürken bile diyor böyle adamlara diyor Allahu Teala ben selam vereceğim diyor ölürken. Ölürken diyeceğim ha ki feselamun leke min ashabil yemin. İyi insanlardan, ölmüş iyi insanlardan sana selam getirdim. Ula Müslüman bir adam ölürken Allah diyecek ona ki peygamber sana selam gönderiyor. Ya bunun için bak karşılamaya bak sen şimdi karşılamaya bak. Şimdi dünya değiştiriyor ya adam şimdi gümrükten çıkıyor. Şimdi sen düşün ki gümrüğe gittin pasaportuna polis bakıyor. Herkes eline hazo vaziyetine geçti. Oradan diyor ki o Fransa reisi cumhur efendim size selam gönderdi. Buyurun efendim araba gönderdi karşısına getiriyor sizi. Şimdi gümrükten geçerken böyle bir adamı düşün işte mutteki adam da böyle ölürken Allah ona selam verecek. Diyecek ki sana peygamberden selam getirdim sana bu korkunç bir olay. Olacak iş değil yani. Bu makama bak. Makama bak. Ha işte bu. Seni mahşerde o iyi insanlarla bir araya getireceğim sizi demektir. Yoksa burada evlenme, hurilerle evlenme, nikah, mikah yok. Orada öyle cinsi münasebet, minzi münasebet falan yok. Öyle şey mi olur ya? Cinsi münasebet 5 dakikalık, yarım saatlik bir iştir yani. Öyle geçici bir iş olur mu orada yani? Bu dünyadaki işler olur, olur mu öyle cennet öyle bir iş yani? Bunu böyle anlatmışlar maalesef, maalesef. Ne yapalım işte? Bu dini böyle anlatıyoruz işte. Hikayelerle gideyim. Ve يَدْعُونَ ف۪يهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِن۪ينَ Bak şimdi. يَدْعُونَ ف۪يهَا Orada isterler. Muttakilerim benim o cennette isteyecekler. بِكُلِّ فَاكِهَةٍ Bütün meyvelerden. آمِن۪ينَ Bak gene emniyetli. Güvenilir. Güvenilir meleklerin elinden istediklerine kavuşacaklardır orada. Ne isterlerse fakat çok ilginç bir şey, güvenilen melekler demiş. Allah Allah. Burada niye koymuş bunu? Ha bunu şu koymuş arkadaşlar. Bakınız, bugün ortaokulların önündeki bile cikletlerin içerisine eroin enjekte ediyorlar. Bugün yediğimiz yemeklerden emniyette değiliz. Fatih Sultan Mehmet bile yediği yemekten emin olamadığı için zehirlediler onu. Hazreti Ömer'i de öyle yaptılar. Peygamberimizi de zehirlemeye kalktılar. Biliyorsunuz bunları kadın zehirli buzağı getirdi peygamberimize. Peygamberimiz peygamber olduğu için vahiy ile hemen anladı bu zehirlidir ve sahabe öldü orada. Bir lokma alan peygamberimizden önce bir lokma alan vefat etti yani orada. Yani bugün yemeklere bile güvenemiyoruz. Allah-u Teala diyor ki benim orada sana vereceğime güveneceksin diyor. Burada bir işaret yapıyor bu dünyadaki işe. Her yemeğe güvenilmez. O içki bardağına, o içki şişelerine güvenemez. Onlar güvenilir yemek değillerdir diyor Allah-u Teala. Yani bunu buraya niye koysun? Ahirette bana güvenilir mi? Meleğe güvenilmez mi yani? Ya ne demektir bu şimdi? Burada onu işaret ediyor. Bu dünyada sen güvenemiyordun yemeklere kulum. İçmedin, ağzına sürmedin o içkiyi benim için. Benim uğruma. Ben de sana orada güvenilen yemek vereceğim sana. Öyle. Öyledir bu. Demek ki bu dünyada insan o dünyadaki güvenini hazırlıyor. Diyor Allah-u Teala burada. La yedugune fiha. O cennette tatmayacaklar diyor Allah-u Teala. Benim kullarım, mutteki kullarım tatmayacaklar orada. O cennette el mevte ölümü illel mevtetel ula birinci ölüm hariç yani bu dünyada ölürken o hariç bunun dışında başka bir ölüm olayı yok demek ki ebedi olduğu cennetin ebedi olduğunu ifade ediyor bu ayeti kerime bize. Yani cennette bir ebedi cennet oluşacağını söylüyor. Fakat onu anlatırken ebedi cennet başka yerde söylüyor. Fiha ebeda diyor da. Burada cümleyi değiştirdi böyle biraz. Allah-u Teala farklı bir şekilde anlattı onu bize. Orada ölüm yoktur dedi. İlk ölüm hariç. Bu dünyada ölüp giderken o ölüm hariç başka bir ölüm olayı yoktur. Eğer reincarnation olsaydı başka bir ölüm daha olacaktı. İşte reincarnation'ı bu reddediyor. Ben bazı hoca arkadaşlarımız da bu reincarnation'ı savunuyorlar. Bu ayet-i kerimeleri okumaları lazım. Kimi kastettiğimi İsmet Bey iyi anladı. Ha, bu ayeti okusun. Evet. Yani bir daha ahirete gidip, bir daha bu dünyaya gelip, bir daha bu dünyada gidip, bir daha bu dünyada gelip, böyle bir olay yoktu diyorlar. Bir defa ölüm vardır benim kuluma. O kadar, o kadar basit. Hah, öyle söylüyor burada, ben söylemeyeyim ya. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ Mutteki adam kendini korudu, ben de onu koruyorum diyor. وَوَقَا Burada وَوَقَا korumak, faili Allah. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ Onu cehim azabından, cehennem azabından koruyacağım diyor Allah-u Teala ben. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ Bak onun koruyucusu benim diyor Allah-u Teala. Ha bu işe bak sen şimdi. Dedim ya size, Allah bile döşeği benim kulumun, cennete giden kulumun yatağını ben yapacağım diyor. Hem de yüksekte yapacağım diyor. Kendisi. Ve burada da koruyucusu benim. Kendini dünyada beni üzmekten koruyan, benim kullarımı üzmekten koruyan, karısını üzmekten, kocasını üzmekten korunan kadın. Korunan erkek. Kadınlarımızı mahvediyoruz değil mi? Öyle değil mi? Yalan mı? Gösterin bana bu Türkiye'de kaç tane kadın var kocasından razı. Nasıl cennete gidecek peki? Karısı kendisine razı olmayan adam nasıl cennete gidecek? Veya karısından razı kocalar kaç tane? O nasıl gidecek cennete peki? Demek ki bizde bir aile terbiyesi olmamız lazım yani. Aile ilişkilerini bir defa kaybediyoruz. Cenneti orada kaybediyoruz yani. Ailesi cennet olmayan orada cenneti nasıl bulacak? Bak bunu diyeyim bakayım. Anlatın bana da ben hoca olarak burada Kur'an'dan bulayım size bir şeyler de onu anlaşalım burada yani. Burada anlaşalım, bu işi burada bitirelim. Aile cennet olmalı, cennet. Bu Bayraktar Hoca'nın dediği lafı bileceksiniz. Ailede kavga yapmayacaksınız, gürültü yok. Hanımınızı üzmeyeceksiniz. Hayatını size adayan kadını üzmeyeceksiniz. Bayraktar Hoca'nın dediğidir bu. Bu Kur'an'ın dediğidir. Ha benim dediğim değil. Bayraktar Hoca'nın ben din koyamam. Bizim çok büyük hatamız var buradan. Karın aile ilişkilerinde çok Müslümanlığa yakışmıyoruz. Yakışmıyoruz. Yakışmadığımız için de doğru dürüst çocuk yetiştiremiyoruz. Kavga gürültü bir ailede ne çıkar? Hangi çocuk çıkar Allah aşkına seversen ya? Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim, bu İslam dininin bulunduğu bir aile, bir ocakta münakaşa kavga olmamalı. Bu terbiyeyi ben aldım. Bu Kur'an terbiyesine göre benim ailemi sürdürüyorum. Yoksa bu insan nefsi var ya, kavga etmek istiyor. Bir berbat saldırganlık içgüdüsü var bize çünkü, biliyor musun? Yani böyle. Ha bu terbiyeye göre yürüyeceğiz. Bu terbiyeye göre yürüdüğü zaman da ailenin cennet olduğunu ben görüyorum. Ben görüyorum onu. Dolayısıyla arkadaşlar, Bayraktar Hoca'nın bana ne kadınlar telefon ediyor biliyor musun? Hocam Allah senden razı olsun diyor. Vaaz ettim, benim kocam seni dinledi de değişti diyor. Çok telefonlar geliyor bana. Bravo! O zaman benim cemaatime bravo ya. Yani burada bir etki oluyor ya. Demek ki manasına geliyor. Ve böyle etkilenip de böyle bana dua aldıran adamlara ben de dua ediyorum, Allah da dua ediyor. Anladınız mı? Peygamber de dua ediyor. Dolayısıyla ailenizle, hanımınızla kavga, gürültü olmasın. Ki burada buraya gelesiniz de Allah da sizi korusun. Öyle diyor, ben burada koruyacağım onu diyor. Faili Allah. Yalnız ben bu camiye 6 yıldır vaaz ediyorum. 6. yılı işliyorum. Benim en mutlu günlerim o telefonları aldığım zaman olmuştur. İnanın. Yani oh, şuymuş buymuş. Yani dedi hocam, benim beyim seni dinlediği zaman çok değişti diyor. Aa, bu bir tane değil. bir hayli var. Demek ki Allah'a şükürler olsun ki biz burada demek ki ihlaslı anlatıyoruz biz bu işi yani. Kur'an etki ediyor demektir. Şimdi diyor ki Allah-u Teala nedir bu? Bu cennete koydum kulumu, ipekleri giydirdim ona, onları bir karşı karşıya oturttum, onları güvenilir melekler tarafından onlara her şeyi sunuyorum. Onları efendim bu ölümden başka bir ölüm yok orada, ebedi olarak orada kalacaklar filan böyle anlatıyor. Cehennemden koruyacağım onları. Böyle bir ödül verdi bu adama. Saymakla bitiremiyor onu. Bu nedir bu? Fadlen min Rabbik. Ya Rabbi, Allah diyor ki Rabbinden bir fazilettir bu, bir ödüldür bu diyor Allah. Allah'ından bir ödüldür, onun hazinesindendir bu mükafatlar diyor. Zalike huvel fevzul azim. Bu büyük bir fevz kelimesi arkadaşlar. Birinci manası kurtuluş demektir, ikinci manası mutluluk demektir. Bu bir mutluluktur diyor Allah. Bu bir kurtuluştur. Azim, büyük. Büyük bir kurtuluş ve büyük bir mutluluktur. Bu fevz azim kavramını Farabi Saadetul Gusva diye onun felsefesinde geçer, kitaplarında geçer. Gusva en büyük demek. Saadetul Gusva'ya ancak ahirette ulaşırsın diyor Farabi. Bu dünyada buna ulaşmak çok zordur diyor. Bu dünyada. Saadetul Gusva öteki dünyada olur. Onun dediği Saadetul Gusva dediği bu ayetin tercümesi oluyor. Fevzül Azim demektir o. Yani büyük saadet, büyük mutluluk, büyük kurtuluş. Tur bu diyor benim ödülüm. Ben bu kuluma bunu vermiş olmam. Ve dolayısıyla gördünüz ki Allah-u Teala burada muttekinin, iyi bir Müslümanın neler elde edeceğini bu dünyada ve ahirette Allah-u Teala anlattı bunu. Niçin? Bir soru daha soruyoruz. Ya Rabbi bunları buraya niye anlattın diye bir soru sorduğumuz zaman el cevap motivasyondur bu. İnsanın psikolojisinde bir motivasyon ihtiyacı vardır. Motivasyon. Yani bir insanı bir iş yapmaya, harekete geçirebilmek için onu ödüllendirmen gerekir. Ona bir ideal vermen lazım. Buna psikolojide motivasyon derim. Motivasyon harekete geçmek demek, harekete geçirmek demek. Psikolojide, modern psikolojide bu çok önemli bir konudur bu. Hatta bunun formülü var, SOR formülü falan var. Yani stimulus, organ, response diye geçen İngilizce bunun, modern psikolojide bunun formülü var. Şimdi modern psikoloji daha bunu yeni bulurken, Kur'an-ı Kerim bunun 1400 sene evvel tatbikatını yapıyor. Allah kulunu biliyor, fıtri olarak kuluma bir şey sunmadan, bir ödül vermeden bir amel yaptıramayacağını bildiği için Allah-u Teala ödül veriyor. Ve bize şu terbiyeyi veriyor. Ödüllendirilmeyen başarılar çiçek gibi solar. Bize diyor ki terbiye olarak, ey milletler, başarılı insanları, iş yapan insanları ödüllendirin. Ben nasıl ödüllendiriyorsam, ben sana o cenneti vermezsem sen mutteki olamazdın, olmazdın. Bu bakımdan bize müthiş bir eğitim metodolojisi veriyor burada Allah-u Teala. Bu da size Bayraktar Hoca'nın yorumu yani. Ha demek ki başarılar, çalışan insanlar ödüllendirilmeli, maaşı artmalı, işçi ise maaşı artmalı. Efendim, çünkü kıst adaleti vardır Kur'an'da. Bir adalet kavramı var, bir kıst kavramı var. Ne demektir bu? Bu şu demektir. İşte bunu Türkiye uygulayamıyor. Bunu uyguladığımız zaman Türkiye çok gelişecektir. Adalet demek herkes hukukun karşısında eşittir. Herkesin eğitilmede fırsat eşitliği var. Bu adalettir. Ama 100 çuval çimento taşıyan bir adamla 50 çuval çimento taşıyan bir adamı eşit sayamazsın diyor. Aynı maaş vereceğim diye olmaz diyor. 100 çuval çimento taşıyana farklı maaşlar vereceksin. Buna da kıst adaleti diyor. Kıst. Oran adaleti. Oran. Bu müthiş bir olaydır bu. Yani dünyada böyle bir kavram yok. Bunu Kur'an koymuş. 1400 sene evvel kıst kavramını koymuş. Soruyorum Kur'an'a, kıst nedir? Bana anlatıyorsun Allah-u Teala. Herkes çalıştığı kadar eğitimden pay alacaktır. Herkes çalıştığı kadar işinden pay alacaktır. Emeğe dayanır, emeğe Kur'an. emeğe dayanır dediğin zaman dediler komünistsin. Ne alakası var? Emeği kıyan Kur'an'dır ya. Kim demiş bunu? Allah-u Teala bir vakit namaz kılanla beş vakit namaz kılanı eşit sayar mı? Bu mümkün mü? İşte o zaman kız. Ha. Ama herkes cennet herkese eşittir. Bu adalet, Allah'ın adaleti. Cennet herkese açıktır. Ama çalışan oraya giriyor. Öyle şey yok. İşte o zaman kıst oluyor. Neyse biraz işin hukuki cephesine girdik bu işin. Orasını bırakalım. Diyor ki Allah-u Teala Zalikel fevzul azim. Ben bu kulumu mutluluğa erdirdim. İşte bu mutluluk vaadi Yüce Allah'ın bu muttakiye verdiği bu cennet bizi motive etmektir. Yani o ödülü almak için çalışmaya gayret sarf etmektir. Bu bakımdan burada bunu koydu. Şimdi Kur'an'ı Allah-u Teala biraz değiştirdi azıcık bu konuyu. Bir konuya geçti. فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Şimdi Kur'an'a geçti. Kur'an hakkında bir malumat veriyor bize Allah-u Teala. فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ Kur'an'ı biz kolaylaştırdık diyor Allah-u Teala. يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ Senin dilinle. Senin dilinle ya Muhammed. Tabi burada bana hitap ediyor şimdi. Peygamberim vefat etti. Bu ayette bana hitap. Ke dediği benim. Sizsiniz. O bir. Senin dilinle Kur'an'ı kolaylaştırdım. Niçin? لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Umulur ki o insanlar öğüt alırlar. Umulur ki o insanlar düşünürler. Şimdi bu ayette ifşa etmemiz gereken, açıklamamız gereken kavramlar var burada. Yani ben yemeği pişiririm, ağzınıza koyuyorum ha. Yutmağı size kaldı yani. Şimdi kalkar da bir hoca Kur'an zordur, anlaşılmaz derse bu ayetin tokatını yer. Ben diyor Allah kolaylaştırdım onu. O diyor adam zor. Ya senin kafan zor kardeşim, senin kafan ermiyor. Senin kültürün zayıf anlamaya. Onu desene, Kur'an'a niye kabahat buluyorsun sen şimdi? Kur'an'a ne kabahat buluyorsun sen Allah'ını seversen? Oldum olası 1400 seneden bu yana hep Kur'an'a iftira edildi. İnsanlar kendi acizliklerini, kendi beyinsizliklerini Kur'an'a ithaf ettiler. Kur'an anlaşılmazmış. Sen anlayamıyorsun kardeşim. Ama Allah burada diyor ki ben kolaylaştırdım onu. Peki hanginize inanacak şimdi? Allah'a mı inanacak, sana mı inanacak? Kur'an kendi kendine değil ki. Kendi kendini anlatıyor bize şimdi. Burada Kur'an-ı Kerim dil oldu konuşuyor şimdi. Kur'an dil oldu konuşuyor. Diyor ya Allah-u Teala 18. yüzyılda. Öyle demiyor mu burada? Bak şimdi hatırıma geldi orası şimdi. Bak burada ne diyor şimdi? Ya burada. وَلَنَيْنَا كِتَابٌ يَنْدِكُ بِالْحَقِّ Benim yanımda, benim katımda bir kitap vardı diyor Allah'ta. Hakikati konuşur diyor, konuşur. Konuşur ya, Kur'an konuşuyor ya. İşte konuşuyor burada. Diyor ki ben kolayım. Allah beni kolaylaştırdı. İsmet. Beni kolaylaştırdı diyor Allah. Şimdi biz diyoruz ki Kur'an zordur, anlaşılmaz. Allah'ını seversen sen kendi sıfatını Kur'an'a verme. Sen zorsun. Sen cahilsin. Senin kafan ermiyor. Niye peki Kur'an'a iftira ediyorsun? Oldum olası bizim başımızın üzerine asıldı Kur'an-ı Kerim ve kimse Kur'an-ı Kerim'e dokunmadı efendim ve kim Kur'an-ı Kerim'i kendi reyiyle tefsir ederse kafir olur dedik, hadis uydurduk ve perişan ettik, Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırdık insanlar arkadaşlar. Maalesef ve maalesef bir hoca olarak bunun ızdırabını çekiyorum ben. İşte burada ben Kur'an-ı Kerim'i kolaylaştırdım. Aynısını bak gidiyorum şimdi bak bulacağız şimdi bak. Şak diye bulduk onu. Bak burada ne diyor Allah-u Teala? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ Kur'an'ı kolaylaştırdım. Burada da söylüyorum. 4 defa. Bir sayfada, 2 sayfada 4 defa. 2'şer defa söylüyor bunu Allah-u Teala. لِذِّكْرِ Düşünen için فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ Düşünen var mı? Ula düşünemeyen adam Kur'an-ı Kerim nasıl anlayacak? Anlayamazsın tabii, senin kafanda düşünce yok ki. Allah-u Teala orada diyor onu 4 defa. Ha burada da dedi onu. Başka yerde de var. Şimdi biz şimdi Kur'an'a değil iftira. Kur'an zordur. Zor şey gönderir mi Allah kuluna? İşte anlıyor musunuz bu ne hal gelmişiz? Ne hal olduğunu anlıyor musun? Şimdi bunları deşifre ediyoruz biz şimdi. Edeceğiz, edeceğiz. İsteseler de istemeseler de. Fe innemâ yessernâhu. Onu kolaylaştırdık. Bilisânike, senin dilinle ya Muhammed. Şimdi bu birkaç manaya gelir. Biraz sonra bir şey suresine geçeceğiz. Zuhruf suresine geçeceğiz. Bu bitiyor. Duhan suresi bitiyor. Orada niçin böyle senin dilinle dediği olay birkaç manaya gelir. Bir manası şu. Senin dilin Arapça olduğu için ya Muhammed, Kur'an-ı Kerim'i Arapça gönderdik ki Arapça rahat anlaşılsın diye. Bu manaya gelir. Aslında arkadaşlar Kur'an-ı Kerim Arapçadır ama Arapçadan ziyade Rabçadır. Rabça, Allahça. Çünkü Kur'an-ı Kerim Arapçayı zenginleştirdi. Arapça Kur'an'ı zenginleştirmedi. Kur'an Arapçayı zenginleştirdi. Anlıyor musunuz şimdi bu? Çok önemli. Bu Arap, Rabçadır. Ama aynı zamanda tabi Arapça kelimelerle örülüdür bu. Ben senin dilinle kolaylaştırdım derken Arapça dili kolay anlaşıldığı için öyle yaptım. Manası bu olabilir. Bir manası da senin izahlarınla ya Muhammed, senin tefsirinle onu kolaylaştırdım manasına gelir. Türkiye'de hep bu eğitim yapıldı, din eğitimi yapıldı. Hep zor, hep zordan. Zor anlatıldı insanlara. Ve bu insanları da düşündüremedik din konusunda. Anlayın mısın meseleyi şimdi? Üniversitelerde de böyle. Her şeyin zoru anlatılır. Zoru. Zoru anlatılır ve düşünen adam yetiştiremedik. Bunu Allah-u Teala söylüyor burada. Bak burada var metodu. 1400 sene evvel Batı dünyasında ortaçağ zihniyeti varken daha dünyada Allah-u Teala diyor ki kolaylaştıracaksınız ki karşındaki insan düşünsün diye bir kural koydu. Bir eğitim, öğretim kuralıdır bu arkadaşlar. Öğretim kuralıdır. Öğretim olayında konuları hoca vulgarize edecek. Vulgarize kelimesini belki bilmezsin. Hocam doğru dürüst konuş diyeceksiniz bana. Manası yumuşatmak, halkın seviyesine indirmeye vulgarize etmek derler konuyu. Yani konuşuyorsun sen televizyonda veya radyoda. Halk onu anlıyorsa o işi vulgarize ettin demektir yani. Onun seviyesine indirdin demektir. Peygamberimiz bunu şöyle anlatıyor. Kellimun nase ala kaderi ukulihim. İnsanlara akıllarının ölçüsünde konuşun diyor. 1400 sene evvel. Akıllarının seviyesine konuşacaksın. Şimdi yetezekkerun kelimesi arkadaşlar düşünmek manasına geliyor. Birisi bu. Bir manası bu iki manayı nerede tercih edeceğiz? Birinci hangisini koyacağız onu bilemiyorum. Yetezekkerun'un bir manası da öğüt almak. Kolaylaştırdığınız zaman da insanlar öğüt alırlar diyor Allah-u Teala. Ben de Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini kolaylaştırdım. Aslında zor değildir yani. İnsanları zorlaştırmayın diyor Allah-u Teala. Öğüt alsınlar, öğüt. Zor şeyi korsan adam öğüt almaz, yapamaz öyle işi, altından kalkamaz. Adama sen şimdi 50 vakit namaz kılacaksın deme diyor Allah-u Teala. Deme yani kolaylaştır işi diyor adama, kolaylaştır. 5 vakit namazı kılamayacak adama bir vakit desen onu, bir vakitte başlat onu, önce bir vakit de ona, 5 vakit deme ona. Daha diyor Allah-u Teala, ayetler bunlar, bunları uyguladım ben. Neticesini almışım ben bunların. Yani eğer bunu öğüt almak manasına kullanacaksak, yetezekkerunu düşünce değil de öğüt almak manasına kullanacaksak onu, Allah-u Teala bana diyor ki, ey Bayraktar Hoca bana bak diyor. Ben Kur'an'ımı kolaylaştırdım, hükümleri, insanların yapacakları şeyleri kolay koydum. Sen zorlaştırma bu işi. Ben kolay koydum öğüt alsınlar diye. Sen benim Kur'an'ımı zorlaştırma şimdi bu insanlara. Zorlaştırıp da öğüt almaz. Zorun altına girmez insan. Elini taşın altına sokmaz insan. Zordur bu işler. Bir defa yapsa sevap alacaktı bana. Sen bu sefer bir defa inasıldın ya. Ya kadının başı açık şimdi. Sen başı açıktır diye sen şimdi deme ona Müslüman değilsin. Şöyle değilsin böyle değilsin da. Ya bırak onu şimdi ya. O baş açık vaziyetinde bir vakit namaz kılsın da. Onu öğret ona da. Kur'an öğret ona. Hemen başı açıklığından başlama bu işe. Başlama bu işe yanlıştır. O kadını yaklaştırmayacaksın dine. Olduğu gibi kabul et onu. Ben örtünme ayetini ne zaman gönderdim diyor Allah-u Teala. Kaç sene sonra gönderdim onu ben. O insanlar açıktı, baş açıktı. O kadınlar Müslüman oldular ya. Biz bunlara hiçbir baktığımız yok canım. Biz kendi kafamızda bir din uyduruyoruz. Böyle fetva veriyoruz insanlara. Yani bana diyor bunu şimdi Allah-u Teala. Ben şimdi bunun sorumluluğu bende. Diyor ki bana Bayraktar Hoca, Kur'an diyor bana şimdi. Bak, ben aslında benim hükümlerim insanlara ağır gelmez. Sen beni söyle yeter. Söyle beni yeter. E demek ki öğüt almak için kolaylaştıracağız. Peki nasıl kolaylaştıracağız? Biz kendi dinimizi koyacağız da kolaylaştıracağız. Onu bak ne diyor şurada şimdi. Bak gideyim oraya şimdi. Bak şimdi. Buna, bu büyük bir cevap. Buna öyle herkes cevap veremez. Öyle ben de cevap veremem. Onu Allah cevabını veriyor burada bak şimdi. Kaf suresinin son ayeti. Nahnu biz a'lemu daha iyi biliriz. Bima yekulune. Onların ne dediklerini ya Muhammed ben iyi biliyorum. Karşı çıkıyorlar sana ben biliyorum. Ve ma ente. Sen değilsin ya Muhammed. Aleyhim onlar üzerine. Bir cebbarın. Cebbar, ceberut. Zorlayıcı değilsin. Zorlama benim kullarıma. Anlıyorum sana karşı çıkıyorlar ama zorlama. Sen zorlama. Sen zorun yolunu tutma ya Muhammed. Bak bak bak bak bak. Cevabını o veriyor şimdi. Burada soruyu soruyor. Cevap burada. Fezekkir bil Kur'an'ı. Sen onlara Kur'an'la vaaz et. Kur'an'la öğüt ver. Sen Kur'an'ı anlatırsan onu kolaylaştırmış olursun. Zaten Kur'an'ın kendisi kolay. Ha, bana yol bırakmıyor Allah-u Teala. Bana kendi fikirlerime müsaade etmiyor. Senin kendi içtihatlarını din olarak söyleme ya. Kur'an'la vaaz et. Benim peygamberime diyor ki sen kendi hadislerinle vaaz etmeyeceksin. Ey Muhammed benim Kur'an'ımı anlatacaksın. Şimdi ne yapıyoruz biz? Anlatın bana. Allah aşkına bu Kur'an-ı Kerim bu ayeti bana anlatın. Anlatın. Desin bu hocalar bana desin bakayım. Benim peygamberime diyor ki zorlama insanlara. Kafadan din uydurma. Benim Kur'an'ımı anlat yeter. Yeter. İşte değerli kardeşlerim biz Kur'an-ı Kerim'i insanlara anlatırsak kolaylaştırırız. Nasıl kolaylaştıracak Bayraktar Hoca? Bayraktar Hoca'nın el bir kudreti yok ki. Demek ki bugün neler anlattım size? Hayatınızda bu vaazı unutmayacaksınız. Ben de hoşuma gitti. Ben de zevk aldım buradan yani. Anlayın mı şunu? Bir de ben de zevk aldım. Dolayısıyla arkadaşlar şu Kur'an-ı Kerim'i anlatabilsek ve o Kur'an-ı Kerim'le vaaz etsek bu insanlar dine yaklaşacaklar. Uzaklaşmayacaklar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hedefi insanları uzaklaştırmak değil. İnsanları Allah'a yaklaştırmaktır. Tevhide yaklaştırmaktır. Doğruya yaklaştırmaktır. Hakikate yaklaştırmaktır. Ama biz düşmanlık yaparak insanların ufak hareketlerinden dolayı Müslüman değil. O Müslüman değil. O kafirdir. O münafıktır. O memledir. Dünyada Müslüman bırakmayarız yani. Kendimizden başka Müslüman yok dünyada. Buna narsizm denir. Psikiyatri psikolojisinde buna narsizm denir. Yani adam kendisini görür. Merkez, dünyanın her tarafında merkezde kendisi başka kimse yoktur. O cennete kendisine başka kimse gitmeyecek yani. Buna narsizm denir. Narsizm. Bunun adını koymuşlar. Batı psikolojisinde ezan mı okunuyor? Hayır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya fazla durduk biraz. Fertekib innehum murtekibun. Sen onları gözetle. Murakabe et. Murakabe kelimesi Arapçadır. Murakabe etmek. Murakıp. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın murakıpları var. Camileri gezerler. Efendim eskiden vardı. Şimdi var mı bilmiyorum. Efendim murakıplar vardı. İmamların camiye gelip gelmediğini tespit ederlerdi. Defter vardı. Onu imzalarlardı. Murakıp derlerdi ona. Murakıp yani gözetleyen demek. Fer takıp. Arapçadır bu. Fer takıp. Sen murakabe et. Gözetle. İnnehum murtekibun. Onlar da gözetliyorlar. Ya Muhammed, sana inanmayanlar da senin başına bela gelmesini istiyorlar. Sen de gözetle bakalım. Hangisinin başına bela gelecek? Hanginizin başına bela geleceğini sen de gözetle, onlar da gözetliyor diye bu Duhan suresini Yüce Allah bitiriyor. Bitiyor ve biz Zuhruf suresine geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Burada Hamim diye başlıyor. Bu Hamim hurufu mukattadır, bir şifredir. Bu şifreyi biz çözemedik. Hiçbir alim çözmüş değil bu konuyu. Efendim, vel kitabil mubin. Mubin olan kitaba yemin olsun diye Allah-u Teala Zuhruf suresinde başlıyor. Şöyle bakayım, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 sayfadır bu. Tahmin ediyorum bir Ramazan'ın sonuna kadar bu alacak bizi bu sure. İnşallahu Teala. Allah-u Teala vel kitabil mubin diye yemin ediyor kitaba. Mubin, bunu ben size bir izah etmiştim. Burada olmayan arkadaşlarımız için tekrar söylüyorum. Mubin açıklayan demektir. Detaylı bir şekilde izah eden demektir. Eksik taraf bırakmayan demektir. Eksik bırakmayan, her şeyi açıklayan kitaba yemin olsun diyor. Fakat çok ilginçtir arkadaşlar. Geçen hafta söylemiştim onu. Burada niye vel Kur'anil mubin demedi de vel kitabil mubin dedi. Yani kitap kelimesini kullandı. Kur'an kelimesini kullanmadı. Aslında burada kitaptan kastettiği Kur'an'dır diyen alimler var. Fakat kitaptan kastettiği diyorlar Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Peygamber'e kadar gelen kitaptır diyenler var. Tüm kitapları kastediyor. Veya şöyle diyenler var. Bu levh-i mahfuzdur. Yani Kur'an-ı Kerim'in süzülüp de geldiği ilahi ilmin gayb aleminde gelen levh-i mahfuz denen hıfzedilmiş levha dediği ilahi ilimdir. Oradaki kitabı kastediyor diyenler var. Fakat biz bir sonraki ayetle buna inna ce'alnâhu hu zamiri, Arapça işte burada çözüyor meseleyi. Kur'an-ı Arabiyyen deyince bir sonraki ayet, bir evvelki ayetin kitabının ne olduğunu bize söylüyor. Kur'an'dır ve bu kesindir yani. Bu tartışmaya, ihtilafa lüzum yok. İçeri girdi müezzin. Arkadaşlar, şimdi bu süreye başlamıyoruz. Birinci ayetin manasını verdi. Gelecek ayet, gelecek hafta inşallah kitabın ufak bir manasını size vererek geçeceğiz inşallah. Ne anlattık biz? Şimdi bugün ne anlattığımızı size söylüyorum özet olarak. Değerli kardeşlerim, geçen hafta hatırlarsanız Yüce Allah demişti ki günahta ısrar eden insanla şüphe eden insan, dinden şüphede olan insanın cehenneme gireceğini anlattı ve şüphe ile günahın cehennem olduğunu söylemişti. Bu hafta ise tam tersini Allah-u Teala düştü, muttakiyi ele aldı. Muttaki bir insana neleri vaat ettiğini söyledi. Geç gelenler için söylüyorum, burada olanlar için değil, kusura bakmasınlar. Bu özet çok hoşuna gidiyor bazı arkadaşlar, çünkü geç kalıyoruz hoca diyorlar. Bu son yaptığınız özetle bir meseleyi alıyoruz. Bu bana bu teşekkürler geliyor. Şimdi muttakinin kim olduğunu anlattık. Kendini koruyan dedik. Vikaye eden, kendine sahip çıkan adam. Şeytandan kendini koruyan, Allah'ı üzmekten kendini koruyan, komşusunu üzmekten kendini koruyan, hanımını üzmekten kendini koruyan, kocasını üzmekten kendini koruyan, velhasıl kelam kendisini kötüden alıkoyan adam. Yani kendi iç aleminde bir disiplin duygusu oluşturup kendi iç aleminde takvayı yakalayan adam. Yani akılla nefis ve kalp arasındaki ilişkilerde nefsin arzularından kendini koruyan adama muttaki adam diyoruz, psikolojik manada. Bir de sosyolojik manada toplumun takvası vardır dedik. Bunu anlattık. Böyle muttakine zaten çoğul burası. Çoğul koruyor bunu. Toplumu ifade ediyor. Efendim, ben bu dünyada güvenilir adam olan adama fi mekamin eminin, orada da güvenilir bir makam vereceğim diyor. Ve böylece bu ayeti kerimede Allah-u Teala emniyet, güven değerini toplumların, bütün dünyanın araştırdığı, uğruna silahlar ürettiği güven dediğimiz olay, bir toplumun siyasi açıdan, ekonomik açıdan, hukuk açısından güvende olması olayını ele alıyor burada. Ve dolayısıyla diyor ki ben böyle kullarıma bu dünyada güven bulan, kendine güvenilen adama öteki dünyada da güvenilir bir makam hazırladım ve onu cennetime koydum ve uyunin ve pınarların başında olacak o ve orada o yelbesûne min sündüsün ve istebrak, kalın ve ince ipekler giyecek, mütekabilin karşı karşıya oturacak. Kedalik, işte bunun gibi, ve zevvecnâhum bihûrin ayn dedik. Buradaki zevvece bi harfi ceriyle kullanıldığı zaman da çok farklı bir mana çıkarttık burada. Çiftleşmek değil, evlenmek değil, nikahlanmak değil. Onları birbirine yaklaştıracağım. Onlar orada çift çift gezdireceğim demektir. Onları bir araya getireceğim. Yani Adem Aleyhisselam'la bizi bir araya getirecek. Onları bir araya yaklaştırmak manasına gelir. Yoksa evlilik manasına gelmez. Evlilik manasına gelen zevvece kelimesini Ahzab suresindeki ayetin manasını verdik. Fahrettin Razi ve Keşşaf tefsirlerine bunu çok güzel izah etmişler. Bu benim değil bu izah. Efendim. Ve güvenilir meleklerden de orada istedikleri meyvelere, istedikleri şeylere kavuşacaklardır. Hazza, nimetlere. Buradaki güven duygusunu da bu dünyadaki işte güvenilir yemek yemek meselesi, güvenilen yemek. Bu işte dedik işte rakı, şarap